Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşler, bir gerçeği hepimiz kabul ederiz. İyi bir ekmek kaliteli buğdaydan yapılabilir. Arızalı, küflü buğdaydan hayvan yemi olur. Ekmek olmaz. Başka bir maddeden ne yapılacaksa o maddenin aslındaki kaliteyi yansıtır. Camilere gelen Müslümanları oturma odası, yatak odası, banyosu, tuvaleti olan evler yetiştirir de camiye gönderir. Bir ev caminin de aslıdır. Caminin tam aksi istikametinde hangi menhiyat yuvası biliyorsak onun da aslıdır. Çünkü camiler ne betonları, ne mihrapları, ne halıları, ne de minareleriyle değerli şeyler değildir. Kâbe de etrafında dönen muvahhid müminlerle değerlidir. Etrafında tavaf edilmeyen Kabe'nin içinde Allah'a secde etmeyen müminlerin bulunduğu veya secdeli insanların imar etmediği bir caminin ne Allah katında ne de İnsanlar nezdinde bir değeri yoktur. Camiyi cami yapan, medreseyi medrese yapan, minareyi minare yapan, Allah'a iman eden salih müminlerdir. Müminler de evlerde yetişiyor. Anne babaların çocukları akıl bali olup Allah'a secde etmek, ibadet etmekle şerefleniyorlar. Bu bizi şu gerçeğe götürüyor. Yeryüzü eğer Allah'ın murad ettiği gibi imanla imar edilecekse bu camilerden önce evlerden yapılacak. Anneler ve babalar, eşler, imamlardan, müezzinlerden ve hocalardan, yazarlardan çok daha değerli bir makamdadırlar. Hiçbir hocanın ayağının altında cennet garantisi yokken, her annenin ayağının altında cennet garantisi var. Zira hoca hazırcıdır. Doğrulmuş, büyütülmüş, yetiştirilmiş, hocanın önüne diz çökmeye müsait hale getirilmiş nesillere namaz kıldırır. Bütün anneler, analık makamının hakkını verebiliyorlarsa eğer, asıl hocalar, asıl mücahit yetiştiren mürebbiler onlardır. Bunun için Allah yeryüzünde gözlerimizle izlediğimiz büyük mucizelerini sayarken güneşten, okyanuslardan ve rüzgarlardan, o bizim büyük mucize dediğimiz şeylerden söz ederken bir de erkeklere hitap ederek huzur kaynağınız olacak eşler verdik size diyor. Kur'an diyor. Demek ki Allah bakarken yeryüzündeki hayata her gün yeryüzünü aydınlatan güneşi nasıl görüyorsa, Kur'an'ın ifadesiyle küçük dağlar gibi gemilerin yüzdüğü okyanusları nasıl görüyorsa arşından Allah, Allah'ın adıyla ve peygamberinin sünnetine ittiba edilerek nikah akdiyle bir yuvaya eş olarak, ana adayı olarak alınmış bir kadını da Allah güneş kadar kendisinin yarattığı büyük bir mucize görmektedir. Bunun için sevgili peygamberimiz aleyhisselam bir düğüne çağrıldığı zaman şu Allah'ın adı peygamberinin de sünnetinin metot olarak kullanıldığı şu ayette sözü edilen mucizenin gerçekleşeceği bir düğüne çağrıldığı halde gitmeyenden küstüğünü haber veriyor. Oruçlu ise bile düğün yemeğinden orucunu bozsun, yesin, o muhteşem töreni kaçırmasın istiyor. Neden? Biz genç bir delikanlıyla genç bir kızın muruetleri evlenip mutlu olmaları olarak yorumluyoruz bir düğünü. Allah'sa öyle görmüyor. Ahmet'le Ayşe'nin bir düğün yapıp nikah akdiyle bir araya gelmeleri Ahmet'le Ayşe'nin mutluluğundan çok, yeryüzünü Allah'a isyanla doldurmak isteyen ve babamız Adem'den beri onun sulbundan gelen bütün insanları ifsad etmek, cehennemde kendisine yoldaş yapmak isteyen şeytanın tuzaklarına karşı, hile ve desiselerine karşı, insanoğlunun yeryüzünde yapabileceği en büyük eylem, şeytana karşı en büyük direnç, şeytanın hilelerine karşı en muhkem kalesi, müminin iffete, ahlaka, nikaha ve aileye sahip çıkmaktır. Bunun için Kur'an şeytanın bu temel politikasını, yani insanı yatak odasından vurma politikasını, çünkü şeytan çok iyi biliyor ki yatak odaları harap olmuş, iffeti zedelenmiş, aile mefhumu, erkeğin ve kadının birbirinin sekinesi, huzur kaynağı, mutluluk kaynağı, akşama kadar eşini 20. yılında olduğu halde ilk geceki kadar heyecanla ve aşkla bekleyen kadın ve erkeklerin bulunduğu Müslüman iffetli yuvaların varlığı şeytanı en çok rahatsız eden ve yeryüzünü harap etme projesinde en muhkem kaleler olan aileleri dağıtamadıkça, aileyi huzursuz, geçimsiz hale getiremedikçe, yeryüzünde şeytanlığını yapamayacağını çok iyi bildiği için şeytan ilk çalışma alanı ilk insandan itibaren, yeryüzünde 6 kişi varken, 6 milyardık şimdi, 6 kişi varken bile şeytan işe aileden başladı. Bir babayı çocuklarının kavgasıyla mutsuz ederek ilk darbesini vurdu şeytan. Hala aynı darbeyi vuruyor. O zaman taşla ağabeye kardeşi öldürtmüştü. Şimdi başka fitneler getiriyor. Yine ana gaye olan aileyi dağıtmak ve huzursuz erkekler, mutsuz kadınlarla Allah'ın huzurunda bir Kadir gecesinde, Ramazan teravihlerinde camileri doldursa da Müslümanlar, döndüklerindeki istirahat edecekleri yuvaları şu Allah'ın huzur bulun diye size ikram ettik, ihsan ettik dediği yuvalar değilse, şeytan yeryüzünü ifsad etmekte, mümini bile huzursuz, hayattan nefret etmiş insan haline getirme emelleri devam ediyor demektir. Bunun için Allah bu projeyi tanıyalım diye, şeytanı bize bu şekilde anlattıktan sonra, şeytanın kolluk görevi olup, kolluk görevlisi olup, yeryüzünde şeytanın insan şeklinde görünen tipleri olan kafir güruhun, mümin olmayan güruhun bir ülkede iktidarı ele geçirdiklerinde ilk yapacakları işin tarımı ve insan neslini berbat etmek olacağını söylüyor Allah. Çünkü insanlar helal ve fıtri yiyeceklerle beslenmezlerse onların alnını secdeye yatırmakta zorluk çekilir. İnsanların aile sisteminde huzursuzluk varsa, nesil sıkıntısı varsa, bir insan mümin olduğu halde, muvahhid olduğu halde, Allah'ın Razzak olduğunu bildiği halde, buna iman ettiği halde, çocuk doğurmaktan, çocuk büyütmekten korkuyorsa eğer, yani mümin bile Allah'a iman ettiği halde, Allah'ın yanında olduğuna, onu desteklediğine imanı olduğu halde, doğuramam, doğursam büyütemem, büyütsem adam edemem, adam etsem kendimi kurtaramam diye, insanoğlu mümin olduğu halde, Müslüman olduğu halde, kendi doğurduğundan korkar hale geldiyse, bir kadının en büyük sanatı, Allah'ın en büyük fabrikasının baş şefi olarak doğurmak gibi büyük bir meziyeti başkasıyla paylaşmayacağını bildiği halde kadın doğurmaktan korkuyorsa, babalar en az cahiliye müşrikleri kadar baba olma hazzını yaşamaktan imtina ediyorlarsa eğer, o zaman şeytan adım adım projesini tatbik ettiriyor demektir. Nesli kökünden kaldırıyor. Olanı da kolayca ifsad edebileceği için az olsun fazla tezgah masrafı yapmayayım düşünüyor demektir. Kardeşler, meselemiz şudur bizim. Yeryüzünde hak ile batılın ta Adem Aleyhisselam'dan beri, ilk insandan beri büyük bir savaşı vardır. Bu savaşta en son kale aile kalesidir. Kim aile kalesini kazanırsa o galip olacaktır. Kim aileyi kaybederse o kaybetmiş olacaktır. Camilerin çokluğu, insanların otobüsler dolusu hacca gitmesi bu sonucu değiştirmiyor. Sen haçtasın. Evlilik çağındaki delikanlı oğlunu, genç hanım olacak kızını, sen Kabe'nin etrafında tavaf ederken neye güvenip nerede bıraktın? O ne yapıyor şimdi? Sen Kabe'nin etrafında dönüyorsun, evde çocukların senin malınla kurdukları sistem sayesinde neyin etrafında dönüyorlar? Bunu bile bilemiyorsun. Hiçbir güvenin yok. Neden? Çünkü bu büyük savaşın, şu büyük ta Adem Aleyhisselam'dan beri devam eden savaşın aslında Siyonistlerle Kudüs'te, Kudüs sokaklarında değil, Irak'ta, Afganistan'da değil, ondan önce evlerde yapıldığını anlamış olman gerekiyordu senin. Gerekiyorsa haccı, bu yavruyu, bu delikanlıyı, bu hanım kızı iffetli bir şekilde eşine teslim etmeden, nikah akdiyle onu yuvasına koymadan hac bile yapmaman gerekeceğini anlaman lazımdı. 20 sene bile haccı erteleyecektin, henüz doğurduğun çocukların iffet garantisi olan bir ortam oluşturamadığın için. Doğurduklarını şeytana teslim edip kendin Resulullah'ı ziyarete niçin gidiyorsun ki? Savaş Kudüs'ten önce, açık denizlerden önce evlerde yapılıyor. Savaş pilotların, tankların bombardımanından önce, spikerlerin tanıtımıyla radyolardan, televizyonlardan, medyanın diğer organlarından yapılıyoruz asırdan beri. Bir ülke topraklarından önce insanlarının zihninde işgal ediliyor zaten. Böylece işgaller hem kalıcı hem daha ucuza mal oluyor. İşte biz ailenin, insanoğlunun ilk defa şeytanla savaşa tutuştuğu meydan olduğunu, bir, iki, kıyamete kadar ailenin ve aileyi temsil eden değerlerin kıyamete kadar galibi ve mağlubu belirleyecek güç olduğunu biliyor olmamız lazım. Aileyi kaybeden, eğer insanlar çocuklarına hakim olmak endişesi taşıyorlarsa, bir evde baba ile anne bir alem, çocuklar da başka bir alemse, anne bir telden, baba öbür telden çalıyorsa, ailenin bir önceki nesli büyükleri ailede yok sayılabiliyorsa, ailede doğan çocuk için okul aranıyorsa, ancak bir okula, bir öğretmene, bir dershaneye devrederek annelik babalık fonksiyonu icra edilebiliyorsa, iş bu noktaya geldiyse, taharetten namaza, tesettüre varıncaya kadar anneler babalar gönderecekleri camilerdeki hoca efendiye, gönderecekleri dershanedeki öğretmene işi yıkarak kurtulacaklarını zannediyorlarsa, aile bir kere daha oturulup düşünülmelidir. Kardeşler, yeryüzünde en büyük cihadımız, en büyük sürtüşmemiz ve en muhkem kalemiz ailemizdir. Bunun adına namus diyebiliriz, iffet diyebiliriz, ahlak diyebiliriz, hayda hay din deriz. Dinimiz budur. Bunun için camilerden önce iffetimizi yansıtan, ahlakımızı yansıtan evler oluşturmak zorundayız biz. İş evlerde bitecek veya evlerde çökecek. Allah muhafaza buyursun. Ne yapacağız peki? Kardeşler, hiçbir zaman hiçbir ülke artık insanlar evlerde yaşamasınlar, aile olmasın diye bir kanun çıkarmamıştır. Bundan sonra da muhtemel değildir. Kimse aileyi, yani evliliği ve evliliğin getirdiği kurumları kanunla, tankla, tüfekle yok sayamaz. Böyle bir şey olmadı, olmaz da. Bunu çıkaracak insanlar da bir ailede akşam sabahlıyorlar çünkü. Kendilerini inkar etmiş olurlar. 3 gün 5 günlük bir yasak olur bu. Ama süreklileştirilemez. Dolayısıyla günün birinde bir süper güç gelip bundan sonra evlenmek yok, bundan sonra ev kurmak yok, herkes toplu meralarda yaşayacak, herkes büyük amfilerde yaşayacak diye bir kanun çıkarmaz. Esir kamplarında 1 sene 2 sene insanlar böyle tutulabilir. Ama aile ve aileden beklediklerimiz böyle bir kanuna, böyle bir dayatmaya gerek bırakmayacak darbeler yiyebilir, yiyor da nitekim. Aile tankla çökertilemez. Aile başka şeylerle çökertiliyor. Mesela aile nasıl çökertiliyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu şifreyi asırlar öncesinden bize verdi. Buyurdu ki dininden ve ahlakından memnun olduğunuz birisi sizden kızınızı istediği zaman onu geri göndermeyin, kızınızı verin diyor. Nokta. Devam ediyor. Böyle düşünmezseniz, yani değer ölçünüz din ve ahlak olmazsa, o zaman yeryüzünde büyük bir fesat olur, fitne olur. Dikkat edin buyuruyor. Formülümüz burada. Son kale nereden çökecek? Bu formülü çözüyoruz. Ne buyuruyor? Dininden ve ahlakından iki diploma istiyor. Din diploması, ahlak diploması. Bu iki diploması olan birisi kızınızı istediğinde verin. Vermezseniz yeryüzü karışır ve fitne olur diyor. Sorabilir miyim? Anadolu'nun bir köyünde mini bir aile, 4 kişilik bir ailenin kızı istenecek. Anadolu'nun bir köyünde, belki de elektrik olmayan bir köyde bir delikanlı kız isteyecek. Peygamber standardına göre o kız verilmesi gerekiyor ona. Elbette boyu postu uygun olduktan sonra. Din ve ahlak referansı var çünkü. Anadolu'nun bir köyünde bu kız verilmezse yeryüzünde fesat olur diyor. Anadolu'nun bir köyü yeryüzü demek mi? Kaç metrekare o köy? Küçük bir köy evi. 50 metre 100 metrekare olsun. O köyde bir kız verilmeyince yeryüzünde fesat nasıl oluyor? Fitne nasıl neşet edip çıkıyor? Biz bunu Ahmet Ağa'nın kızını Mehmet Ağa'nın oğluna istediler, vermedi diye münferit bir olay olarak değerlendiriyoruz. Ama sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bunu münferit bir olay olarak değerlendirmiyor. Ne olarak görüyor? Demek ki namaz kılan bir aile, Müslüman bir aile, kendisi namazı referans gördüğü halde, secde eden bir ana baba oldukları halde, secdeli ve ahlaklı bir genci, zengin olmadığı için, arabası olmadığı için, forsu olmadığı için, forslu bir diploma sahibi olmadığı için kızı verilmeye, damat edilmeye uygun görmüyorsa Ahmet Ağa, bu aslında Müslümanlar arasında Allah'a secde etmenin namuslu, ahlaklı, iffetli olmanın prim yapmamız hale geldiğini gösteriyor. Anlayışın ahlaktan kaymaya başladığını gösteriyor. Dolayısıyla Anadolu'nun bir köyünde, Yemen'in bir kasabasında dindar ve ahlaklı bir delikanlı bir aileden kız istediği zaman, yüksek okulun filan bölümünden mezun olmadığı için veya zengin olmadığı için eğer ona kız verilmiyorsa, yani Allah'a secde etmek, ahlaklı olmak, iffetli olmak gerekli referansı doldurmuyorsa Müslümanların gözünde, bu şu demektir: Allah'a iman edip cenneti bekleyen müminler bunu iddia olarak tuttukları halde parayı gerçek değer haline getirmişlerdir. Artık Müslümanlar da karunlaşma sürecine girmişlerdir. Onlar da parası olanı adam saymaktadırlar. Onlar da korumaları olanı, ahlaksız da olsa, daha önce belki zina bile yapmış olsa, babası hırsızlıkla bilinen birisi bile olmuş olsa, eğer haram lokma yememiş birisine tercih ediliyorsa bu, parasından veya forsundan dolayı, o zaman Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam Medine'de kaldırdığı ahlak sancağı, Allah'tan başkasını üstün görmeme sancağı Müslümanların elinde düşmek üzere demektir. Müslümanlar da Allah'tan başkasına kulluk etmeyen Lat ve Uzza'yı yıkmış, paraya tapınmayı yasak hale getirmiş, Karun'u lanetli bir insan olarak Kur'an'da okumuş Müslümanlar da dindarlık ve ahlaktan başka değerleri kızlarını evlendirmek için gerekli ve şart görüyorlarsa, Muhammed'in ümmeti de ahlakı yetersiz buluyorsa, yeryüzünde fesat olmayacak da ne olacak o zaman? Muhammed aleyhisselam ki güzel ahlakı tamamlamak için gönderildi, onun ümmeti bile kimseye yan bakmamış bir delikanlıyı, haram yememiş bir delikanlıyı, genç yaşına rağmen sabah namazını camide kılan bir delikanlıyı damat yapmaya uygun bulmuyorsa Muhammed'in ümmeti bile, hak kitap Kur'an'a iman edenler bile bunu uygun bulmuyorlarsa, muharref Tevrat'ın, muharref İncil'in, İsa Allah'ın oğludur diyen Hristiyanların bağlıları mı ahlakı öne çıkaracaklar? Müslümanların ailesinde ahlak ikinci plana. İyi ama işi yok. İyi ama arabası yok. Yani ahlaklı, okey ahlak iyi ahlak iyi. İyi ama ne ama? İşte yeryüzünde fesat bu. İşte son kale, aile kalesi, son kale şeytanın taarruzu altında demektir. Bunun için Peygamber aleyhisselam Efendimiz dindar ve ahlaklı bir delikanlıyı geri çevirmeyin diyor. Geri çevirmeyin. Ahlakı tepmeyin. Ahlak tepildikten sonra, ahlakı küçük gördükten sonra Müslümanlar bile artık yeryüzünde kimse ahlaktan söz edemez. O zaman yalan kalitenin adı olur. çalmak suç olmaz. O zaman o babayı, o anneyi, o kızın, o oğlun yaşlanınca Darül Acize'ye göndermesinde hiçbir sakınca yoktur. O babayı bayramda bile telefonla dahi aramasa o çocuk haktır. Neden? Çünkü ne demişti peygamber? Ahlakı atmayın ikinci plana demişti. Dini ikinci plana atmayın demişti. Kardeşler, sadece kalemizin nereden çökebileceğinin bir örneği olarak bunu konuşuyoruz. Elbette bir de 3 yıl 5 yıldan fazla dayanmaz sunta parçalarının, mobilya çöplüğünün insandan kıymetli hale nasıl geldiğini de sorgulamamız gerekiyor. Bir mobilya ne kadar değerli olursa olsun bir çocuğun parmağı kadar eder mi? Vicdanını herkes eline koysun. Bir mobilya çizilince bir çocuğun düşmesinden fazla üzülüyor mu analar, babalar? Üzülmüyor mu, ona baksınlar. Çünkü mobilya çocuktan da değerli. Aslında tabii çocuk üzerine edebiyat kolay. Yok dünyada çocuğun bir benzeri. Canlar kurban çocuğu ama mal mobilyaya kurban. Çocuğa sadece edebiyat, laf bolluğu. Mobilyaya taksit üstüne taksit. Mobilya aile fertleri için eve konmuş. Çocuğun hızlı yürüyecek olsa adım atacağı yer yok evde mobilyadan. Mobilyanın işgal ettiği evlerde ev sahiplerine de yer yok. Yatak odalarında sürtünmeden çarpmadan, hele elektrik kesikse adım atmak mümkün değil. Mobilya dükkanına dönmüş evlerimiz. Neden? Çünkü kadın kadınlığının, erkek erkekliğinin hakkını veremediği için mobilya ile boşluğu dolduruyoruz. Kendisi güzel olmayanın pudra ile güzel olması gibi bir şey bu. Halbuki samanlık seyran olmalıydı. Eşlerin birbirlerini görmüş olması dünyanın en pahalı avizesinin altında oturmaktan daha mutluluk vermeliydi bize. Mobilya evleri doldurdukça sevgilerimiz, bağlarımız azaldı. İçeri mobilya girdikçe, iletişim cihazları, teknoloji girdikçe birbirimize vakit bulamaz hale geldik. Bir kadın Anadolu'nun bir köyünde akşama kadar tarlada çalışır. Evin 7-8 nüfusunu besleyecek yemeğini pişirir. Söküğünü diker. Akşam bulaşığını yıkar. Sabaha kadar da eşini memnun eder. Sabah yine tarlaya gider. Değil miydi çok kısa bir zaman önce? Traktör olmadan önce. Aynı tarlalarda traktör var. Evlerde çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, ütüler, bir giysiyi bir daha giymeyecek bolluklar. Köylerde bile artık lastiğin giyilmediği nimetler içinde yüzerken, kadınların erkeklere ayıracağı vakti neden yoktur acaba? Erkeklerin eşlerine ayıracağı vakitler nereye gitti? Bir kibrit almak için 10 kilometre şehire yürüyüp gelirdi insanlar, 12-14 çocuk babası olacak kadar da eşleriyle iç içeydiler. Şimdi ekmek bile pişirilmiyor da köylerde kapılardan dağıtılıyor. Eşler birbirini neredeyse cep telefonuyla arayıp nasılsın diyecekler. Dünya mı küçüldü? Değişik bir dünyaya mı gittik biz? Köylerdeki kadınların hala işleri var. Köylerdeki erkeklerin hala işleri var. Şehirdekiler neden? Alt kattaki anne babasına uğramaya vakit bulamazlar. Bunların hepsinde o bir uyarı vardı ya. Din ve ahlakı dışlamayın. Fesat olur, fitne olur yeryüzünde demişti ya. Din ve ahlak ikinci sıraya itilince, diploma, iş, para, force, tanıdık, sahtekarlık, yalan, ahlaktan daha değerli hale gelince, iyi reklam yapan, televizyon dizilerinden öğrendiği cici lafları, evleneceği eş adayına sıralayabilen daha değerli biri. Hayasından, utancından, melekler gibi hayalı olduğu için benimle evlenir misin kız dendiğinde kafasını eğip bir daha konuşamayan, ancak misafirler gidince gitti mi anne misafirler deyip oturduğu yerden kalkacak kadar haya abidesi, müzelik kız, müzelik, Medine'de müzede kalmış kız. Şu giydiği çamaşırı evinin balkonundan hayatında bir kere asmamış olan, çamaşırının rengini komşularının bilmediği haya abidesi kız. O elbette değeri yok. Bir de annesinden babasından habersiz. Görüşmeler yapmış, konuşmalar yapmış, kararlaştırmış, düğün tarihini koymuşlar, çocuk sayısını belirlemişler, nerede düğün yapacaklarını, düğünde ne yapacaklarını kararlaştırmışlar, nezaketen protokol gereği babaannelerine de haber vermişler. Filmleri örnek alıp evlenen nesil geldi, hangi nesil gitti? İffetli, ahlaklı, utangaç nenesini örnek alıp kendisini istemeye geldiklerinde bile bir fincan kahveyi enişte adayına sunmaktan haya eden, bir kahveyi bile dökmeden götüremeyecek kadar yabancıdan utanan ahlaklı kadın gitti. Bir yerde bir değişiklik varsa o değişikliğin bedelleri de gerekleri de çıkar. Bunun için işte kadınlar, evlenmeden beni aldatmayacaksın değil mi diye şart koşma ihtiyacı hissettiler. Hayır, hayır kız, sen annenden ve babandan habersiz yabancı bir erkekle evlilik kelimesini konuşup ananı aldattın, babanı aldattın, 30 sene sonra da olsa eşin seni aldatabilir, hazır ol. Sen ananı çiğnerken iyiydi değil mi? Kaç aydır mesajlaştığın bu delikanlıyı ne zaman sen annenle babanla istişare ettin? Seni 20 senedir namus diye kollayan baban ve annen bu haberi öğrendiğinde ciğerlerindeki kanı bile kurumuş hissettiler. Aile faciası olmasın diye tabii kızım uygun görüyorsan öyle olsun demek zorunda kaldılar. Boşuna çırpınma. Boşuna çırpınma. Ettin bulacaksın. Ettin bulacaksın. Erkek de öyle. Erkek de öyle. Seni annen ve baban filan yerde tahsil yap diye gönderdi. Filan yerden nişanlanmış geri döndün sen. Anan ve baban şu kadar senedir senin için ne planlar yapmışlardı? Bulacaksın. Bulacaksın. O çılgın gibi Züleyha zannettiğin, ah Züleyha kadar güzel, deliler gibi sana aşık olduğunu zannettiğin, filmlerden öğrendiği edebiyatları sana dizmiş olan o sevgilin var ya, Bilemedin 40 gün 40 geceden sonra görürsün sana ne sevgiler sunacak. Bile bile helake doğru gidiyoruz. Hep nereden başladı bu? Kalenize dikkat edin. Din ve ahlakı ikinci plana atmayın. Yeryüzü fesada uğrar. İffetiniz zarar görür. Aile huzurunuz dağılır diyen Peygamber aleyhisselamın sözünü anlamazdan geldik. He he doğru söylüyor peygamber dedik. Ama bana söylüyor diyemedik. Doğru söylüyor. Çok doğru söylüyor. Ne cici peygamber. Peygamber cici peygamber değil. Sözü dinlenecek bir peygamber. Bana söylüyor. Ben onun ümmetindenim. Beni yönlendiriyor diye iman etmemiz gerekiyordu. Kardeşler, sözlerimi toparlamak istiyorum. Hiç kimse Kudüs'le oyalanmasın. Allah'ın izniyle felçli bir ihtiyar gelir. Kudüs'ü işgal edenleri oradan siler süpürür biiznillah. Allah'ın Selahaddin'i mi yok? Gönderir. Bir yerden bir Selahaddin gönderir Allah. Kudüs evimizdir bizim. Siyonizm evimizde. Mutfağımızda yediğimize müdahale etti. Her tuttuğumuz lokmada haram olma ihtimali var. Ya krediden dolayı haramlaşmış bir lokma var ya da katkı maddesi ne olduğunu bilmediğimiz bir haram maddesi var. Mutfak Kudüs gibi işgal edilmiş. Oturma odalarımız şöyle doyasıya yavrularımıza bakacağımız. Kabe seyreder gibi, Kabe'ye bakar gibi, Hacerül Esved'e bakar gibi, anamızın, babamızın yüzüne bakarak, Allah'ın rızasını umacağımız, yavrularımızı, cennetim benim, cennetim, yavrum benim, sen Allah'a secde edeceksin, ben de mezarımda sevap kazanacağım diye, yavrularımızı bağrımıza bastığımız, ailece, çekin şu sehpaları bir kenara bakalım, şöyle bir cemaatle namaz kılalım diye, babanın imam, annenin cemaat, çocukların mini cemaat olarak, meleklerle, coşarak, evlerde cemaatle namaz kıldığımız, oturma odalarımız, yok, mobilyadan yer yok evlerde, zaten, mobilya değişmek için birkaç gün oda boşalmış olsa bile vakit yok. Vakit yok. Nasılsın diye bir akrabayı aramak için bir saat gerekiyor. Nasılsın diyorsun, iyiyim diyor. Telefona bir bakıyorsun kapatınca 65 dakika olmuş. Bir de ne var ne yok desen oradaki hava durumunu saysa 24 saat konuşacak demek ki. Vakit. Huzur yok. Vakit yok. Umut yok. Aşk, heyecan yok. Sevgi vardı. İlk günler vardı. O Züleyha edebiyatları, Yusuf edebiyatları günlerinde vardı. İlk çocukla beraber sorunlar başladı. Ziyaretler geldiler, gittiler, teyzeler karıştı, dayılar karıştı derken sallanmaya başladı. Önce kocasının Züleyha'sıydı. O da Yusuf'uydu. Şimdi Kanuni eşi. Kanuni eşi. Ne yapsın bu yaştan sonra bir daha kim bakar tarafına? Mecbur idare ediyor. Çocukların hatırına devam eden yuva yıkılsın. Yıkılsın. Nikah Allah'ın adıyla kuruluyor. Bu ümmet peygamberinden son konuşmasını veda konuşmasını, veda hutbesini dinlediği zaman ey Müslümanlar neresi burası? Burası mübarek, mukaddes yer değil mi? Bugünleriniz mukaddes, güzel mübarek günler değil mi diye başlayan veda hutbesinde, o büyük veda konuşmasında son nasihatlerini yapıp gittiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iyi bilin, kadınları Allah'ın adıyla Allah'ı kefil gösterip emanet aldınız, dikkat edin, dikkat edin deyip gitmedi mi? Bir yuvayı, Allah'ın adını, Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatını kefil gösterip kuracaksın. Mümin olarak 10 sene sonra da çocukların hatırına devam ediyor diyeceksin. Kur'an Allah devam ettiren çocuk olacak. Yıkılsın. Senin çocuk merhametin de lazım değil. Bir yuva kimin adına kurulduysa onun adı ve heyecanıyla devam etmeli. Allah kefil gösterildi. Kadının kefili Allah, erkeğin karşısında mahkeme kararından önce Allah'ın adı var. Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatı var. O şeriatı sen kefil gösterdin kendine. Yani ben yokum, Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatına göre seni alıyorum dedin. O da evet, ben de Allah'ın adıyla Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatıyla seni eş kabul ediyorum dedi. Şimdi bu kefil nereye gitti de çocuk hürmetine aileyi devam ettiriyorsun? Maşallah, ne merhametli, çocuklara acıyormuş. Son muhkem kalemizdi bu aile. Camilerden önemli bir kale bu. Medreselerden önemli. Analar, analar Muhammed Aleyhisselam'ı bile ayağa kaldırdılar. Korkma Muhammed, korkma, Allah seni utandırmaz, çık devam et diyen Hatice'si olmasa ne ederdi o gün Muhammed Aleyhisselam? Lut Aleyhisselam da bir Hatice bulsaydı arkasında o halde mi olurdu? Ümmeti o berbatlığı yaşar mıydı? Son kalemizdir bu. Ve bu kalemiz tanklarla biiznillah çökmez. Asla çökmez. Yeryüzünde böyle bir savaş olmaz hiçbir zaman. Uçaklarla duvarlar bombalanır. Çatılardan düşer, bombalanır. İnsanlar samanlığın bir kenarında da aile yuvasını devam ettirirler. Deprem evleri yıkar, aileleri yıkamaz. Yıkamıyor da nitekim. Dostlar, cihadımız ailemizdir. Filan yerde büyük bir cami mi yapalım? 100 haneli bir köyde. Yoksa okulun kenarında bir minber yapalım, bir duvarın kenarına da orada cumaları, sabah namazlarını kılarız. Camiye yapacağımız yatırımı bu 100 hanenin annelerini, bu 100 hanenin babalarını mümin, muvahhid yetiştirecek bir projeye mi girelim dense hiç kimse tereddüt etmesin. Cami çok kolay. Çadırda da namaz oluyor zaten. Çadırda da namaz oluyor. Çadırsız merada da namaz olur. Zaten cuma namazı en büyük namazımız aslında musallada kılınır. Yani açık alanda kılınır. Hiç camiye gerek yok cuma namazı için. Ama hiçbir ana açık alanda ana olamaz. Muhkem ve mahrem bir evde ana anadır. Eş eştir. Dostlar, yatırımımız evlerimiz üzerinden olsun. Betonuna değil, insanına. Mobilyasına değil, ahlakına. Balkonuna değil, ruhuna yatırım yapalım. Evlerimizde taksit ödeyelim. Ama kütüphane masrafının taksitleri olsun bu. aldığımız kitapların taksitlerini ödeyelim. Maaşımız bize yetmesin. Geçinemme zorluğu çekelim. Ama her ay bir ilmi toplantıya ailece çoluk çocuk gittiğimiz için, yol parası çok harcadığımızdan dolayı, Allah yolunda ilim öğrenmek için 50 yaşından 60 yaşından sonra bile torunlarını kucağına alıp uçağa binip İstanbul'daki aileyle ilgili, Allah'ın rızası ile ilgili, ahlakla ilgili bir konferansı dinlemeye gittiğimizden 3 aydır biz uçak bileti taksidi ödüyoruz diyelim. İşte bu aile zekatların yağdırılması gereken meleklerin rahmet kanadıyla kuşattığı bir ailedir o zaman. Taksit borçlarımız olsun. Ama bu çocuğumuz eğitiliyor diye. Sadece ve sadece. Benim çocuğum 15 yaşında. Hala namaz kıldıramadım. Filanca büyük şehirde veya filanca semtte filanca aile var. Onların da 15 yaşında çocuğu var ve o namaz kılıyor. Eğer ben gerçekten son kale, mahrem ve muhkem son kalemi korumak gibi bir derdim varsa, o aileye gider derim ki, kardeşim, sizin bir haftalık masrafınızı veriyorum. Ben ailemle, sen de ailenle gel, çocuklarını al, filan yerdeki kaplıca otelde bir hafta beraber kalalım. Çocuklarımız bir arada olsunlar, senin namaz kılan çocuğunu benim çocuğum bir hafta görsün. Siyaset bu. İblis, İblis Hong Kong'dan, Tayvan'dan kablo bile kullanmadan, kablosuz bir cihazla müstehcen bir fotoğrafı bir defa senin oğlun görsün diye ne kadar zahmete katlanıyor, dikkat et. Kendi yaşıtı bir çocuğu bir hafta namaz kılarken görmesi bir delikanlının, onu bizim memleketimizin en büyük alimine bir sene derse göndermenden daha iyi bir yatırım. Hocaya gitti, namaza alıştı, çok zor. Arkadaşını gördü, sigaraya alışır. Arkadaşını gördü, namaza alışır. Arkadaşını gördü, kötü söze alışır. Arkadaşını görür, Kur'an okur. Üzüm üzüme bakarak kararıyorsa, çocuk çocuğa bakıp kararıyor. Eğer bizim aile davamız, aile derdimiz diye bir derdimiz varsa, şeytan Çin'den, Hong Kong'dan müstehcen bir fotoğrafı onun gözünün önüne getirmek için binlerce kilometreyi kat edip getiriyor. Onu babaya asi, anneye asi, öğretmene asi hale getiriyor. O fotoğrafı kaçak veya açık seyrettiriyor ona. Zihninde sadece müstehcen bir resim gösterebilmek için bu kadar büyük yatırım yapıyor. Anne baba olarak sen kuru kuru nasihatlerle, iyi ol iyi ol demekle bu çağda, bu fesat ve fitnenin ayyuka çıktığı çağda mücahit, alim bir çocuk yetiştireceksin. Böyle bir proje olur mu? Çağın getirdiği bütün nimetleri, imkanları kullanmak zorundayız. Dostlar, kardeşler, herkes hakikati bilsin. Hiç kimse filan dış güçler diye sövüp durmasın. Dış güç, iç güç yok. Nefis var, şeytan var. Adem Aleyhisselam zamanında Kabil Habil'i öldürürken Siyonistler mi müdahale etti ona? Onları da mı Siyonistler bozdu? Ya bu Siyonizm o zaman da mı vardı? Hayır. Şimdi de, o zaman da, kıyamete kadar da iblis var. Ve iblisin bir numaralı hedefi ailedir. Ailedeyken, yani evdeyken gusül abdesti almayan bir cünüp camiye gelse ne olur ki? caminin de bereketini kaçırır. Baştaki buğdaya dönebiliriz. Çürük küflü buğdaydan hayvan yemi olur. İnsan ekmeği olmaz. Yuvalarımız, şu hadisi şerifte Peygamber Aleyhisselam'ın koyduğu standartta olursa, mücahit, Allah'tan korkan, ahlaklı, dünyayı imar eden, para da kazanan, şahsiyetine de sahip olan iyi bir nesil yetişir. Evlerimiz mobilyaya mahkum, vakitsiz ve bereketsiz evlerken koca koca minareli camilere kimse güvenmesin. Çünkü bu evlerden ekmek yapmak için buğday toplanacak. Gerçekçi olmak zorundayız. Hepimiz de ev sahibiyiz. Yaşlımız, gencimiz ev sahibiyiz. Dolayısıyla bu işi devlete yıkamayız. Diyanete yıkamayız. Sivil toplum örgütlerine yıkamayız. Onlar yardımcı kuruluşlar olabilir bizim için. Ev bizim evimiz. Herkes kendi evinin sultanı. Kapısını kapatırken devlete soruyor musun? Kapatabilir miyim bu kapıyı içeriden diye. Kapıyı kapatırken Diyanet'ten fetva alıp mı kapatıyorsun? Evde kimse yoktur. Ev herkesin kendi saltanatıdır. Bunun için Allah Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam iyice bunaldıklarında, yok Rabbim bir şey yapamıyoruz biz. Bu Firavun her yeri kasıp kavuruyor. Hiçbir yerde sözümüz geçmiyor bizim. Sokaklar onun, çarşılar onun. Biz çaresiz kaldık ya Rabbi. Deyince, Kur'an'dan öğreniyoruz. Ne cevap verdi Allah? O zaman, hangi o zaman? Yani ticarete, sokağa, sözün geçmiyorsa ey Musa, İsrailoğulları olarak, müminler olarak, sokağa sözün geçmiyor. Ekonomiye sözün geçmiyor. Ordun yok, polisin yok, çaresiz, sahilde o, karada o, her yerde Firavun. O zaman evlerinizi kıbleleştirin Allah buyurdu. Musa Aleyhisselam diyemedi ki, evlerimize de sözü geçiyor Firavun'un. Bunu diyemezdi. Çünkü dünya kurulduğundan beri hiçbir despot sistem yatak odalarına karışamamıştır. Bunu becerememiştir. Karanlık bastı, evin kapısı kapandı mı sen sultansın. Biriniz kral, biriniz kraliçesiniz. Kimse mazeret uyduramaz. Sokaklardaki zulme, sokaklardaki fitne fesada söz edebilirsin. Onu devletten sorabilirsin. Başka meseleleri yıkabilirsin. Benim evimde ben eşime zulmediyorum. Bunun sebebi de devlettir mi diyeceksin. Bana filan alim yanlış fetva verdi. Ben onun için dövdüm hanımı mı diyeceksin. Hayır. Gaddar olduğun için, vefasız olduğun için, kimin kefaletiyle sen nikah akdi kıydığını bilmediğin için kadın doğdun sen. Eşine hakkı hukuku bilmediği için itaat etmedin sen. Anneye babaya gönül aldırtmadıkça, yani onların rızası olmadıkça, cennete Allah'ın kimseyi koymayacağını bilmeyen bir evlat olduğun için sen anaya babaya asi oldun. Evet, bütün dünya kasıp kavrulduğu bir zulüm altındadır. Firavun bugün yaşasa, çıraklarının kendisini geçtiğini haydi hay anlardı. Ama Allah'ın izniyle her bir evden bir Musa, bir Harun yetişme imkanı da vardır. Kürtaj da yapsalar, binlerce zehirli gazlı bomba da kullansalar, evlerine hakim olan bir ümmetin Musa'lar çıkarmasını engelleyemezler. Evlerimize sahip çıkacağız. Evlerimiz kalemizdir. Ev de giderse biz yokuz demektir. Allah evlerimizi mübarek kılsın. İmanımızla, cihat şuurumuzla, heyecanımızla evlerimizde yaşamayı ve huzuruna muvahhid müminler olarak gitmeyi bize nasip etmesini diliyorum. Selamünaleyküm.